I że no nie, no nie chcę, nie chcę, nie chcę, po prostu nic mnie tam nie ciągnie, nie czuję powinowactwa dusz, a zawsze wychodziłam z założenia, że po prostu warto lubić i kochać to, co się robi, zwłaszcza jeżeli ta praca no, nie jest z założenia, nie wiem, na tydzień czy na miesiąc. Więc poszłam do mojego ówczesnego dyrektora naczelnego, czyli do Jurka Gudejki i powiedziałam, że ja się jednak nie, ja się w świecie modelek, nie, ja się w świecie modelek nie odnajduję i że ja odchodzę. Na co Jurek powiedział, bo chyba jednak już zobaczył, że jakiś potencjał organizacyjny we mnie drzemie, powiedział, słuchaj, co prawda nie szukaliśmy nikogo tutaj do naszego działu aktorskiego, no ale chodź, no co będziesz gdzieś tam szła, szukała, zobaczymy, co z tego wyniknie. No i tak zostało tak, na długie lata. Z tego zobaczymy, co wyniknie, zrobiło się prawie 20 lat. No i nagle się okazało, że w tym świecie odnalazłam się bez reszty. Miałam ogromną satysfakcję zajmując się aktorami. Też miałam takie poczucie, że ja chyba lepiej niż wiele innych osób rozumiałam specyfikę tego zawodu, ale też czasami niektórych nastrojów. Z jednej strony jako powiedzmy no, prawie psycholog wiedziałam, jak do nich podchodzić. Z drugiej strony rozumiałam, co ich tam trapi, gryzie czasami, męczy, dręczy. Z trzeciej strony jakoś sobie umiałam właśnie poradzić w tym, żeby być nie wiem, jakimś takim buforem w rozmowach, nie wiem, z producentami. Z czwartej strony fantastycznie wachlowałam tymi terminami w kalendarzu. To wszystko się zgadzało, wszystko było precyzyjnie dopilnowane. No, żyło mi się po prostu jak w raju. Ja nie narzekałam, moi podopieczni też nie narzekali. To naprawdę to była fantastyczna praca. I jak czasami ktoś tam mówił, no dobrze, ale ty kiedyś grałaś i co? I teraz ci nie jest przykro, ani nie tęsknisz. To ja podejrzewam, że nie wierzyli ludzie, kiedy mówiłam, nie, naprawdę, nie, nie tęsknię, nie, nie, jest mi przykro. To nie jest tak, że siedzę, jak przecież dostawałam scenariusze dla moich aktorów, to nie było tak, że ja siedziałam i szukałam, a może ja bym tutaj, może tu coś, może tu gdzieś. A właściwie mogłabyś to robić. Teoretycznie, ale na przykład nigdy w życiu nie wysłałam się na żadne zdjęcia próbne. Nawet teoretycznie wiedząc, że może coś, nie wiem, to było dla osoby w moim wieku, czy w moim typie. Nie, no w ogóle nie miałam takich myśli, w ogóle mnie to nie korciło. I tak wiodłam właśnie swoje życie, że organizowałam pracę zawodową innym ku własnej radości i myślę też przyjemności tych, z którymi pracowałam. Przynajmniej takie dochodziły do mnie głosy. Nie mam już wątpliwości, zupełnie nietypowa aktorka w polskim kinie. I za chwilę dojdziemy do tego, w jaki sposób odnalazł cię w tej agencji aktorskiej Krzysztof Krauza. Musimy o tym mówić. Myślę, że warto. Ale wcześniej pozostańmy jeszcze przez moment w kręgu Pedro Almodovara. To jest dowód, muzyczny dowód na to, że nie tylko hiszpańscy wykonawcy pojawiali się w jego filmach, także tacy jak Erta Kitt chociażby. gives me more of all the better things in life that are rent free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. Kit, czyli kobieta kot w utworze z filmu Pedro Almodovara, a w Trójce pod Księżycem wciąż z nami, jeszcze do godziny drugiej, Jawita Budnik. No właśnie, bardzo mnie to interesuje, mimo że tak dużo już, myślę, wiem o tobie i znam filmy, to zastanawiam się, gdzie był ten pierwszy moment, w którym spotkałaś się z bardzo ważną osobą, bez wątpienia, w twoim życiu osobami, ale jednak w pierwszej kolejności był to Krzysztof Krause. Tak. Od razu też muszę powiedzieć, że ja nigdy nie miałam żadnych wątpliwości i nie mam ich nadal, że gdyby nie moje spotkanie zawodowe z Krzysztofem Krause, potem z Joanną i z Krzysztofem, to byśmy tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali, bo doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że moje życie nigdy nie potoczyłoby się w tym kierunku. Dlatego, że to, że myśmy zrobili razem siedem filmów, no to, przede że... Przede wszystkim wspomnianą już Papuszę to mówiliśmy, ale przede wszystkim te dwa wspaniałe filmy, te właśnie, za które otrzymałaś nagrody za główne role na festiwalu w Gdyni, czyli Plac Zbawiciela, to do tej pory, jak sobie ten film przypomnę, to mam dreszcze. No i całkiem niedawno Ptaki śpiewają w Kigali, czyli ten ostatni film, który Joanna i Krzysztof zaczęli razem, a skończyła Joanna. Tak, i szczerze mówiąc, to nasze pierwsze spotkanie z Krzysztofem w ogóle nie zapowiadało tego, że my będziemy jeszcze kiedykolwiek w życiu razem pracować, że my się jeszcze kiedykolwiek będziemy spotykać, już nie mówiąc o tym, że przyjaźnić, czy że stworzymy taką grupę, powiedziałabym, przyjacielsko-artystyczną. Nie bójmy się tych słów, twórczą grupę, naprawdę. Tak, powstały. Piękne rzeczy. Tak, to zresztą jest, myślę, bardzo... Zaczęło się od wielkich rzeczy. Zaczęło się od długu i zaraz powiem, tylko chciałam tylko powiedzieć, że to też jest coś takiego, że akurat Joanna z Krzysztofem taki zawsze mieli styl pracy, który często twórcy wybierają, że jeżeli z kimś mi się dobrze pracuje i mam tu na myśli nie tylko aktorów, ale właśnie operatorów czy ludzi z tych pionów twórczych, to potem te kolejne filmy powtarzają w podobnej grupie. Pracować. Tak, dlatego że okazuje się, że jest jakaś podobna wrażliwość, że podobnie się pracuje, że coś się tak samo widzi, czy jest jakiś element takiego twórczego porozumienia, że no właśnie, że dzięki temu, że nam się tak dobrze pracowało przy pierwszym naszym filmie serio, czyli przy Wielkich Rzeczach, który miał zupełnie inny kaliber i skalę ciężkości, ale to właśnie po tym filmie Joanna powiedziała mi, że marzą o tym z Krzysztofem, żeby napisać dla mnie scenariusz, i to już był plan Zbawiciela. Ale wracając do tych początków, początki w ogóle nie były różowe. Spotkałam się z Krzysztofem Krausem na planie filmu Dług, gdzie trafiłam absolutnie na zastępstwo, i to takie nagłe zastępstwo, gwałtowne. Po prostu pracując w agencji właśnie okazało się, że dziewczyna od nas z agencji, która miała zagrać jeden z malusieńkich epizodzików, nie mogła po prostu przyjechać na zdjęcia, bo rano jej na próbie dyrektor powiedział, że nie zwalnia jej z wieczornej próby, mimo że było ustalone inaczej. No i trzeba było szybko znaleźć zastępstwo, więc wydawało się to zupełnie nietrudne. Czyli znowu ten tak bardzo ważny w twoim życiu przypadek. Tak, to jest kolejny przypad. Ten uważam, że jest w ogóle ten i kolejne związane właśnie z współpracą z Krzysztofem i z Janną, to właściwie zdeterminowały wszystko to, co wydarzyło się później. No i ja zaczęłam szukać kogoś na zastępstwo, kto będzie mógł pójść na ten plan. Okazało się, że no jakiś pechowy dzień, bo a to dziewczyny miały spektakle, a to ktoś wyjechał, a to ktoś miał dziecko chore. No w każdym razie to się nie układało. I Jurek Gudejko, właśnie mój szef, powiedział: dobrze, w najgorszym wypadku, jeżeli nikt się nie znajdzie do tej godziny 18, to ty pójdziesz. Ja to potraktowałam jako, no właśnie, no jako taką sytuację, że ratujemy reżysera i film z opresji. Mogę pójść i powiedzieć te dwa zdania. To przecież nie jest żaden kłopot. Miałam świadomość, że ja już wcześniej coś tam zagrałam. W ogóle mnie to nie speszyło ani nie przeraziło. No ale właśnie mniej więcej koło tego środka dnia przyszedł do nas do biura Krzysztof Krause i już wiedział, że ta aktorka nie może przyjechać na plan, i mówi: no i co, i mamy kogoś, jest ta dziewczyna. Jurek mówi: słuchaj, nie, szukamy, ale nie denerwuj się, jakby co, to Jowita ci zagra. No i wtedy właśnie zobaczyłam po raz pierwszy minę Krzysztofa Krausego, który był przerażony, zrozpaczony i w ogóle patrzył na mnie w taki sposób, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Czyli ewidentnie nie kojarzył tej dziewczynki z wczesnych ról. Nie miał prawa. Nie kojarzył, nie miał prawa. Co więcej, bo ja tak po prostu patrzył na mnie, ja to zawsze potem tak sobie pomyślałam, że to jest tak, jakby człowiek przed, nie wiem, no na jakąś operację do chirurga, a szef kliniki powiedział: słuchaj, chirurga na razie nie ma, ale jakby co, to tu cię zoperuje recepcjonistka, bo to dokładnie tak było. Mhm. On nie miał zielonego pojęcia, że ja mam doświadczenie. On myślał, że Jurek po prostu wciska mu jakąś dziewczynę zza biurka, no bo tutaj nie ma jakby kim się poratować. A sytuacja jeszcze była taka, o tym trzeba wiedzieć, Krzysztof zawsze i Krzysztof i Joanna z Krzysztofem zawsze do każdej roli przywiązywali ogromną wagę. Nawet jeśli to był jeden epizod, nawet jeśli to ktoś przechodził w tle, to nigdy nie było tak, że on dobra, tam... Nie było miejsca na przypadek. Nie było. Nigdy nie było tak, że dobrze, no tam przyślijcie mi kogoś, tylko każdą osobę zatwierdzali. Więc ja jak szłam na ten plan do Długu, wiedząc, że mam powiedzieć tylko dwa zdania, denerwowałam się jak nigdy w życiu przed żadnym moim planem i myślałam, że ja się po prostu tam spalę ze wstydu, zapadnę pod ziemię. Zagrałam. Krzysztof po tym ujęciu, które tam było jedno czy dwa ujęcie, bardzo mnie chwalił, więc mnie się wydawało, że on to tak robi, żeby jakoś tak zatuszować tę niezręczność. Naprawdę, chciałam uciec stamtąd. Kurtuazyjnie tylko, tak? Tak, ja chciałam uciec stamtąd i myślałam sobie, że już nigdy w życiu po prostu nie spotkamy się, a jak będziemy się gdzieś widzieć na korytarzu w wytwórni, to będziemy spuszczać wzrok i przemykać każdy w swoją stronę. Nie mogłam wiedzieć nawet, jak bardzo się myliłam. Ale to też nie było tak, że po tym filmie nagle się okazało właśnie, że zaczęliśmy razem pracować. Tylko minęło... Nie od razu. Tak, kilka lat, nie wiem, dwa bodajże, czy jakoś tak. Krzysztof wtedy przygotowywał... Na chwilkę też pojawiłaś się jeszcze w Nikiforze. Ale to było potem. Nikifor był potem. Znaczy po Wielkich Rzeczach. Po Wielkich Rzeczach. Ale ja już, moja myśl już poszła w kierunku Placu Zbawiciela. Dobrze, no to ja tylko powiem jednym zdaniem, właściwie wspomnę o Wielkich Rzeczach, ponieważ w Wielkich Rzeczach znowu znalazłam się przez przypadek, tym razem na castingu, ale nie ja byłam przesłuchiwana, nikt nie brał mnie w ogóle pod uwagę do roli, tylko pomagałam koledze jako partner. Aha. Na zdjęciach próbnych. Stałam tyłem do kamery, w kamerze było widać moje ucho, nie wiem, może pół profil i słychać mój głos. Zagraliśmy scenę, a potem zaimprowizowaliśmy coś na zadany temat. No i potem właśnie, po tym można powiedzieć przesłuchaniu, zadzwonił do mnie Krzysztof i zaproponował mi główną rolę w tym filmie. Ja w ogóle nie wiedziałam, co myśleć. Ja myślałam, że to jest w ogóle jakaś pomyłka, że takie rzeczy się nie dzieją, że no jak to, przecież ja nawet nie próbowałam do tej roli. No ale zagrałam i już wtedy, już po zrobieniu tego filmu, to był krótki film telewizyjny, godzinny taki, ale wtedy coś tam już zaiskrzyło i już potem każda nasza kolejna współpraca już nie była dziełem przypadku, tylko była świadomym wyborem i decyzją Joanny i Krzysztofa. Tak, ale jeszcze nie od razu tak oczywista, żeby pisać specjalnie dla ciebie wspaniałą, dużą, główną rolę, tak jak to było właśnie w wypadku Placu Zbawiciela, o czym za chwilę. No to może teraz sięgnijmy po kolejny utwór. Zostawmy już Pedro Almodovara, bo jest jeszcze drugi reżyser, którego kilka tytułów pojawiło się w twoim spisie sugestii. No i to właśnie będzie utwór z jednego z jego filmów. Tutaj była tylko wątpliwość, czy volume 1, czy volume 2. Tak? Ale od razu mi przypomniałeś, z której sceny i nie było już potem wątpliwości. A z której sceny? Nie będę powtarzać tego, o czym rozmawialiśmy poza anteną. To była walka na miecze, oczywiście. Uma Thurman, Lucy Liu. No, niezwykła scena, długa scena, tak jak i długi ten utwór. Zagraliśmy go tylko we fragmencie. Scena oczywiście z filmu Quentina Tarantino, Kill Bill. To jest ten drugi reżyser, z którego przynajmniej muzykę z jego filmów bardzo, bardzo lubisz. Reżysera jego filmy też bardzo, bardzo lubię. A my bardzo lubimy filmy Krzysztofa Krauza, a później wspólne filmy Krzysztofa Krauza i Joanny Kos-Krauze. No i właśnie absolutnie nie mam wątpliwości co do tego, wybitna rola i wybitny film Plac Zbawiciela i też chyba trudny film, bo trudna tematyka. Tak, ale przyznam szczerze, jak, że... Jak właśnie dzisiaj o tym myślisz z perspektywy czasu? Kiedy zaczynaliśmy pracę nad Placem Zbawiciela, to w ogóle dla mnie to było zupełnie nowa sytuacja, ponieważ grałam wcześniej wielokrotnie w filmach, grałam w serialach, grałam w teatrze, ale nigdy w życiu wcześniej nie grałam głównej roli w fabule, gdzie trzeba było wybudować tę postać od zera. Co więcej, kiedy dostałam propozycję zagrania tej roli, to jeszcze nie było scenariusza. Joanna z Krzysztofem powiedzieli, że chcieliby napisać dla mnie rolę. I kiedy potem spotkaliśmy się za jakiś czas, to oni przynieśli właściwie taki wycinek prasowy, który zajmował malutką ramkę, nie wiem, to była 1/4 szpalty, no coś bardzo krótkiego, i powiedzieli, że to jest taka historia, która ich zainspirowała, i na podstawie tej historii, ale nie opowiadając o tej kobiecie, ani o tej konkretnej historii, tylko no właśnie... No tak, bo to się wzięło rzeczywiście z notatki prasowej. Tak, że chcieliby opowiedzieć o tej kobiecie, o tym mężczyźnie, o tej rodzinie. To ich zatrwożyło, to ich ujęło. Taką historię chcieliby stworzyć. I my potem przez kolejne... No nie przesadzę, parę miesięcy, albo może to nawet było parę, bo ja nie wiem, czy to nawet nie było gdzieś około 2 lat. Myśmy się spotykali. Spotykaliśmy się w naszym wolnym czasie, to znaczy ja po pracy, weekendami, czasami popołudniami. Już wtedy... To był ciągle twój czas pracy w agencji aktorskiej. Oczywiście, tak, absolutnie. To był rozkwit mojej pracy w agencji. Więc ja traktowałam bardzo poważnie to, co robiłam, ale też przygotowywałam się już wtedy z Janem i z Krzysztofem do pracy nad Placem Zbawiciela. Myśmy się spotykali z Ewą Wencel, która zagrała Teresę, moją teściową, z Arkiem Janiczkiem, który zagrał Bartka, mojego męża, z Wojtkiem Staroniem, który był operatorem tego filmu. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy. To nawet trudno było wtedy powiedzieć, że myśmy jakąś wymyślali historię. My raczej dzieliliśmy się różnymi zasłyszanymi albo przeżytymi historiami, których głównym motorem były takie najbardziej dotkliwe emocje, ale takie, co po prostu potrafią człowieka wykończyć, przeczołgać, wywrócić jego życie do góry nogami. Myśmy zbierali te historie. Właściwie od tego to się zaczęło, że to było szukanie takich najbardziej dotkliwych emocji. Właśnie czegoś takiego, co jest po prostu w stanie, wydawałoby się, zwykłego, przeciętnego, normalnego człowieka zniszczyć czy popchnąć do jakichś ekstremalnych czynów, przeżyć, doświadczeń. I jesteśmy wpisani wszyscy jako współautorzy scenariusza, co oczywiście w tym sensie nie jest prawdą, bo scenariusz, jego konstrukcję, dramaturgię, to wszystko, dialogi, to wszystko stworzyli autorzy, ale mieliście swój mocny Tak, ale uznali, udział. Że właśnie te nasze rozmowy wcześniejsze, to podłoże, to szukanie po emocjach, to było jednak naszym wspólnym dorobkiem czy dziełem, i postanowili w ten sposób nas uhonorować, co się, myślę, bardzo rzadko zdarza, bo przecież często aktorzy gdzieś tam wkładają siebie, jeśli są oczywiście na etapie pisania scenariusza, bo to akurat nie zdarza się często. Więc tutaj Joanna z Krzysztofem oddali nam część właśnie tego autorstwa, przypisali nam część tego autorstwa. No a potem scenariusz powstawał i pracowaliśmy, i to ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to tak nie jest zawsze. Mnie się wydawało, że właśnie tak się robi film, że na to jest dużo czasu, że jak mam zagrać kobietę w takiej sytuacji, to ja mam czas i na to, żeby pójść do Centrum Pomocy Kobietom, gdzie rozmawiam i z psychologami, którzy pracują z takimi kobietami, ale też z kobietami, które takie czy inne, czy podobne piekło sytuacje miały, tak? Przeszły. I przyznam szczerze, że dla mnie to było wtedy wstrząsające, dlatego że to tak daleko odbiegało od mojego i myślę, że takiego powszechnego wyobrażenia o takich sytuacjach, powiedziałabym, no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale patologicznych, o czymś takim, że to się dzieje, że tu gdzieś ktoś bije, pije, nie wiem, szturcha, popycha, nie szanuje. Opowiadały kobiety, które były wykształconymi kobietami, które miały bardzo wykształconych mężów na stanowiskach, które były przez nich ubezwłasnowolnione. Czasami za tym szła przemoc fizyczna, ale bardzo często wcale nie. Które były w kompletnej rozpaczy, które wychodziły z domu tak jak stały, zostawiając dorobek swojego życia. To były rzeczy, posłuchanie takich historii prawdziwych, z pierwszej ręki, kompletnie inaczej też ustawiło potem moje myślenie, bo nagle jakby uświadomiłam sobie, że przecież to nie są jakieś inne dziwne kobiety, to są kobiety, które być może są naszymi, nie wiem, koleżankami z pracy, być może to są nasze koleżanki z uczelni, może to są ludzie, którzy gdzieś funkcjonują bardzo blisko nas i byśmy nawet nie zdawali sobie sprawy, że takie rzeczy dzieją się w ich życiu. No a potem już po tym całym długim, naprawdę długim okresie przygotowawczym, który trwał, tak mi się wydaje, że około 2 lat. Czyli jednak był na to czas. Był. Tylko tak jak mówię, wtedy mi się wydawało, że to jest norma dopiero. Potem zrozumiałam, że to nie w każdym kinie człowiek ma tyle czasu, żeby się przygotować. No, na szczęście tak było właśnie ze wspomnianymi reżyserami. Tak było zawsze, wcześniej i zawsze potem. I potem przyszedł ten moment, kiedy stanęłam na planie i tam już musiałam radzić sobie no właściwie z tym, czym stoję, czyli z własnymi emocjami. Oczywiście no, gdzieś tam dowiedziałam się tak dużo, jak się dało tej postaci. Joanna z Krzysztofem bardzo mi pomagali, bardzo mnie prowadzili. No ale jednak były sceny, przy których czułam się trochę bezradna, bo robiliśmy dubla 2 i było wiadomo, że jest okej, okay, że jest kupione. A czasami były takie sceny, że oni szukali czegoś we mnie, prosili, żebym jeszcze coś zaproponowała, jeszcze coś, a mnie się, nie wiem, kończył repertuar, miałam wrażenie, że stoję tam bezradna, nie wiem, co zrobić. I zresztą paradoksalnie najczęściej właśnie w takich momentach wchodziły te najpierwsze duble, to znaczy ta bezradność i te opadnięte ręce i to, że człowiek nie wie, co powiedzieć i nie ma naprawdę, co zrobić. Ale to też była bezradność bohaterki właśnie. No właśnie dlatego. No i potem przyszedł taki moment, kiedy film już był gotowy i miał premierę we Wrocławiu, wtedy jeszcze to było Era Nowe Horyzonty. Pokazaliśmy film. Ja byłam przejęta, ja w ogóle nie wiedziałam, nigdy w życiu nie byłam wcześniej w takiej sytuacji. Po raz pierwszy też zobaczyłam go tam sama, to znaczy zobaczyłam ten film razem z widzami festiwalowymi. Skończył się seans. Zapadła cisza, ale tak głucha cisza, bez jednego brawa, bez jednego komentarza, bez niczego. Ludzie się rozeszli. I ja wyszłam, ja w ogóle nie wiedziałam, co myśleć. Ja mówię, matko kochana, no w ogóle nawet nie wiem, czy to jest tak złe, bo nawet nie sądziłam, że to może faktycznie aż tak ludzi, tak ludźmi wstrząsnąć, że to naprawdę tam po prostu zapadło milczenie i takie grobowe milczenie. I potem następnego dnia, bo byliśmy na festiwalu, jeszcze oglądaliśmy filmy do końca, pamiętam taką scenę, podeszła do mnie pani, gdzieś tam myłam ręce w toalecie i pani do mnie podeszła i powiedziała, wie pani co, ja nie spałam całą noc, to po prostu to, co pani zrobiła mi tym filmem, ja wtedy sobie uświadomiłam, bo chciałam oczywiście powiedzieć, że ojejku, bardzo mi miło, dziękuję, bo rozumiałam, że to jest rodzaj komplementu, ale jak ktoś mówi, że jest złamany, że nie mógł całą noc spać, że jest wstrząśnięty, że nie może przestać o tym myśleć, no trudno mówić mi, że jest mi miło i że to jest takie przyjemne. No i potem się dopiero okazało, co ten film potem się okazało robił wszystko, z widzami. Tak. Bo robił jeszcze bardzo, bardzo długo. I właśnie też ta twoja kreacja została tak pięknie doceniona. I w ten sposób zaczęła się wspaniała aktorska kariera, której nikt wcześniej, jeszcze jakiś czas wcześniej się kompletnie nie spodziewał. No to muszę się z tobą nie zgodzić, bo kiedy dostałam nagrodę w Gdyni, kiedy się okazało, że film został naprawdę fantastycznie przyjęty, obsypany, to nie tylko była moja rola, ale przecież... Znaczy już chyba wiem, co chcesz powiedzieć, tak? Że taka nagroda powoduje, że potem nie ma propozycji. A skąd? Jak mnie pytali ludzie, a co teraz będziesz robić? Ja mówię, no co, no jest sobota dzisiaj, zawsze w sobotę jest gala wręczenia nagród. W niedzielę wracam do Warszawy, w poniedziałek jestem przy biurku i dalej robię to, co robiłam do tej pory. Ja uważałam, że to jakaś zdarzyła mi się niezwykła wręcz przygoda, że zdarzyło mi się coś wspaniałego, coś niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju, ale w ogóle nie sądziłam, że to odmieni moje życie o 180 stopni, więc ja po prostu z nagrodą pod pachą wróciłam do pracy. No może nie od razu, ale jednak odmieniło, o czym za chwilę. Pozostańmy przez moment jeszcze w kręgu, muzycznie oczywiście, w kręgu filmów Quentina Tarantino. No to mam nadzieję, że odgadniesz, z jakiego tytułu ten właśnie utwór. Cóż za quiz, a państwo śpią. To teraz się obudzą. Cool and the Gang. Get down. feel the funk, y'all. Let it flow. Najbardziej charakterystyczny utwór z tego właśnie filmu Quentina Tarantino, ale to jednak było Pulp Fiction. Oczywiście. Jowita Budnik jeszcze prawie pół godziny z nami w Trójce pod Księżycem. Rzeczywiście, jak tak patrzę na tą twoją filmografię, to tak z perspektywy odbiorcy, widza, to może właśnie nie zawsze jest to takie oczywiste. Plac Zbawiciela, wspaniały sukces. Ten sukces trwał zresztą, prawda? No film żył bardzo długo po festiwalach, miał swoją premierę, ale rzeczywiście dopiero 3 lata później kolejne role. I tu jedna znacząca, też jeden z wielu dowodów, choć tutaj akurat nieduży film na to, że pracowałaś i pracujesz ciągle z wieloma reżyserami. Tu kawałek trójkowej historii, bo to nasz pierwszy laureat konkursu Talenty Wiem, Trójki. Wiem, o kim myślisz, no Kuba, właśnie, czekaj. W kategorii film, czyli nawet właśnie krótki film. I to ci od razu dodajmy, zostało do dziś, że ty bardzo chętnie występujesz w filmach jeszcze studenckich, filmach debiutantów, bardzo młodych ludzi. Tu mam na myśli oczywiście Ciemnego pokoju, nie trzeba się bać. Ten wspaniały film też ze wspaniałą twoją rolą Kuby Czekaja. Tak, to jest niesamowite, dlatego że już rozmawialiśmy, wspominaliśmy o tym, że pracuję głównie z Janną i z Krzysztofem Krause. Natomiast tak się złożyło w moim życiu, że jeżeli ktoś się do mnie odzywa, żeby zaproponować mi rolę i nie jest akurat Joanną i Krzysztofem, to prawie zawsze w 90% to jest debiutant. Aha. Nie wiem, na czym to polega. Czy to jest tak, że ci młodzi ludzie po prostu, nie wiem, nie myślą o mnie w pewnych kategoriach właśnie, że ja jestem, nie wiem, przypisana do tych reżyserów, czy do tego typu roli. No właśnie, bo może to jest takie myślenie zawodowców, że ty jesteś już aktorką, wiesz, Krzysztofa i Joanny. Być może, tak jest. No, być może tak jest, ale faktycznie... Tak mocno się wpisałaś w tej filmy. Jeśli ktoś się do mnie odzywa, i chyba właśnie Kuba był pierwszym, pierwszą osobą. Zresztą myśmy ten film dosyć długo powstawał. Ja w pierwszym momencie musiałam Kubie odmówić, dlatego że film miał być realizowany w Katowicach. Ja wtedy miałam malutkie dziecko, karmiłam piersią, powiedziałam, wiesz, no to jest niemożliwe, ani my tam nie pojedziemy do Katowic, ani ty nie masz jak tutaj tego zorganizować. Ale organizacyjnie potem to się Kubie jakoś tak pozmieniało, że produkcja przeniosła się do Warszawy. W międzyczasie ja już, to dziecko moje troszkę podrosło i faktycznie mogliśmy się spotkać na planie. To była niesamowita przyjemność, bo to jest człowiek, którego karierę obserwuję do dziś. No na szczęście jest, mamy co obserwować. Mamy co obserwować. Bo już ma na koncie dwie duże fabuły. Tak jest. Widziałam i Baby Bump, i Królewicza Olch. Mm. I to jest, bardzo lubię takich twórców. Ludzi, którzy mają swój osobny język, u których każdy film jest inny, a jednak każdy film jest, no ma taką... Szczególną. Tak, ma taki znak charakterystyczny. To jest świetne i bardzo miło wspominam współpracę z Kubą i bardzo się cieszyłam i to była jakaś taka, no to było, w ogóle to było dosyć magiczne doświadczenie, bo się trudno kręciło ten film. Tam było jakieś koszmarne zimno, myśmy grali w jakiejś nieogrzewanej hali. Tam się różne takie rzeczy działy, które normalnie przez to, że różne właśnie organizacyjnie rzeczy nawalały, no to człowiek bym pomyślał, że o Jezu, już mi się tu nie chce być, już nie wiem, do domu bym chciała, już bym chciała stąd pójść. A jednak tak fantastycznie się pracowało, że to w ogóle nikt nie zważał na to, że na przykład szczękamy zębami leżąc pod kocykiem z mężem mym Bluszczem Przemysławem gdzieś tam w jakichś scenach takich małżeńskich. Jakiś czas temu, właściwie niemal na początku tej audycji, wspominałaś dawne lata, kiedy to, no lata 90., kiedy to nie było ról dla kobiet, właściwie byli faceci i modelki, no, ale w końcu doczekałaś się takiej roli i to... Ha. Czuję, do czego zmierzasz, tak, tak. Do pani szeryfki, do pani no podkomisarz. Właśnie, no właśnie, policjantka, film Jeziorak, znowu no chyba bardzo fajne i inne, prawda? Dość nietypowe doświadczenie, nie mające nic wspólnego z kinem Krzysztofa Krauze i Anny Kos-Krauze. Zupełnie coś innego i... I znów debiutant. Tak, i tym rola, razem, i tak. Rola naprawdę ciekawa. Tym razem to... Kryminał. To zaprosił mnie do współpracy Michał Otłocki, no i to był... To była pierwsza fabuła z główną rolą, która właśnie, którą zrobiłam bez Joanny i bez Krzysztofa. I czyli poza systemem. Poza systemem, w którym widocznie dużo osób mnie widzi, czy czyta, czy wpisuje. To było coś niesamowitego, bo po pierwsze samo to, że kryminał. Po drugie, że no jednak, co by nie mówić, kobieta po przejściach trochę pokiereszowana, ale jednak kobieta władzy. Pani podkomisarz, która tam trzęsie tymi swoimi podwładnymi, która wydaje polecenia, która strzela do ludzi. To było coś. Tu co prawda właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, co to znaczy zagrać główną rolę, kiedy czasu na przygotowania jest niewiele. Ale to wynikało z tego, że taki był system organizacji pracy. Po prostu jak się dostawało dofinansowanie z PISF-u, no to trzeba było natychmiast je wykorzystać. Zwłaszcza to była taka przypadłość przy debiutantach. Nikt tam nie pozwalał czekać i tak dalej. Jedynym naszym ratunkiem było to, że Michał był, czyli reżyser Michał Otłocki, był doskonale przygotowany. On doskonale wiedział, co robi, jak robi, o czym opowiada. On miał jeszcze niesamowite doświadczenie, dlatego że on wcześniej przez kilka lat realizował te fragmenty fabularne dla magazynu 997, więc on po prostu niezliczoną ilość razy był na różnych, rekonstruował te zbrodnie, był na miejscach jakichś lokacji, doskonale wiedział, czym się różni śledztwo od dochodzenia, bo jedno jest prokuratorskie, drugie policyjne. Mnie się to do końca myliło, ale on zawsze wtedy stał, mówił, nie, to jest zupełnie inaczej. Pierwszy mój kontakt z bronią. Nigdy wcześniej nie trzymałam na przykład pistoletu w ręce. Poszłam na pierwsze takie strzelanie na strzelnicy. Okazało się wrodzony talent. Co nie strzelę, to po prostu... No tam, akurat ten naprawdę okazało się, że jest moc. Więc to była niesamowita przygoda i bardzo się cieszyłam. I jestem... W ogóle jestem bardzo zadowolona z tego filmu. Uważam, że to naprawdę wyszedł taki kawał takiego kina, które nie ma dużo takich filmów w Polsce, które nie jest jakąś tam strzelanką, ale jednak jest kryminałem, które buduje napięcie, które ma jakiś taki mroczny klimat. Mnie się ten film podobał i bardzo się cieszę, że w nim zagrałam. I właśnie wszystko było zupełnie inaczej niż dotychczas. No i właściwie teraz powinniśmy zagrać utwór z filmu również na twojej liście ulubionych, Jackie Brown. No, tak. Ale to nie może, zagramy. Ale nie zagramy. Znaczy zagramy może w następnej kolejności, bo to teraz ci z po drugiej stronie barykady, czyli urodzeni mordercy. Tak? Okej. I to będzie Patti Smith. I've been lost. Patti Smith, utwór z filmu Urodzeni Mordercy, to jeden z ulubionych filmów, a przynajmniej jeśli chodzi o płyty, tak, z muzyką z tych filmów. Ale film też. Też. Jowity Budnik. No właśnie, też miałem w tym roku okazję sobie przypomnieć Urodzonych Morderców, bo to już troszkę czasu minęło. Ale my dzisiaj rozmawiamy o twoich filmach i jednak powrót do... Bo wspominaliśmy przed chwilą o Jezieraku, jednak powrót do małżeństwa reżyserskiego. No i ten ostatni film, akurat nie musimy o nim dzisiaj długo rozmawiać, bo przecież całkiem niedawno była premiera, całkiem niedawno film znowu triumfował na festiwalach, zdobywałaś nagrody. W ubiegłym roku było wiele, wiele okazji, by rozmawiać o filmie Ptaki śpiewają w Kigali. Niezwykłe doświadczenie, wieloletnie doświadczenie, no ale film ważny ze względu na to, że to była przynajmniej na początku ta ostatnia współpraca z Krzysztofem Krausem. Tak. Nasze wszystkie filmy były dla mnie ważne, o tym już mówiliśmy dużo. Ten film, oprócz tego, że miał niezwykły ciężar i wagę tematu i tego, o czym opowiadaliśmy i gdzieś cały czas się poruszaliśmy w opowieści o żałobie, o traumie, on zyskał zupełnie inny wymiar w momencie, kiedy w trakcie realizacji zmarł Krzysztof Krause. To nie było zaskakujące w takim sensie, no, mogliśmy się tego spodziewać. No wiem, wiedzieliśmy, że tak, chorował. Tak. Natomiast no, to gdzieś tam te emocje trudne się jeszcze na siebie nałożyły, a na domiar złego filmu nie skończył też z nami Krzysztof Ptak, czyli jeden z operatorów obrazu. Więc to był bardzo, bardzo trudny film, no ale też film, którym mam wrażenie zostanie jako ten ostatni właśnie wspólny film i Joanny Krzysztofa i Krzysia Ptaka i to jest też taki film, który myślę, że udowadnia, choćby przez to, że do dzisiaj on już odwiedził, nie wiem, ponad 150 festiwali i ciągle jeszcze jest dużo przed nami. Ciągle że to jest ta, tak, że to jest taki film, który ludzie rozumieją, chcą oglądać, chcą o nim rozmawiać pod każdą szerokością geograficzną, bo już wszędzie z nim chyba byłyśmy, także tak. No, i to, ważny co jest ważne, film. To, co jest ważne z twojej perspektywy, myślę, to naprawdę te wspaniałe nagrody aktorskie, bo to kolejna, druga nagroda za główną rolę kobiecą w Gdyni, ale przecież też nagroda w Karlowych Warach na Międzynarodowym Festiwalu. Z jednej strony nagroda w Zielonej Górze, z drugiej w Chicago, więc... Tak. Zebrałaś rzeczywiście tych trofeów wiele. To jest niesamowite. Ja zawsze powtarzam, że te nagrody są tak szalenie przyjemne. To jest... Ja za każdym razem naprawdę, ja się tak cieszę i dziwię zarazem, że dostałam nagrodę. Tutaj jeszcze przy Ptakach jest bardzo szczególna sytuacja, bo właściwie w 90% dostajemy tę nagrodę ex aequo zawsze z Elienu Muchira, która zagrała Claudine. No bo tworzycie taki duet. Tak, że to jakby jest takie docenienie właśnie nie, że jednej z nas, czy nas osobno, ale faktycznie w swoistym duecie. Więc to jest zawsze bardzo miłe, ale też im jestem starsza i gdzieś tam tych nagród przybywa, tym lepiej też rozumiem, że one oprócz tego, że nie są ogromną satysfakcją i wielką przyjemność, to jednak mało kiedy zdarza się w życiu, że one coś naprawdę radykalnie zmieniają. To znaczy też myślę, że wiele osób, które było nagradzane w życiu za swoje dokonania aktorskie, może z ręką na sercu powiedzieć, że tak, od tej nagrody na przykład wszystko się w moim życiu zmieniło. Zazwyczaj to nie do końca tak jest. Oczywiście, Jowita, znam cię już dosyć długo i to wszystko, co mówisz o sobie i to, w jaki sposób mówisz, no, świadczy o ogromnej pokorze wobec zawodu, czy życia w ogóle, o ogromnej skromności, ale niezwykłe jest to i chciałbym cię zapytać o ten moment, bo on, mam nadzieję, nastąpił jednak nieco wcześniej przed tymi nagrodami za film Ptaki śpiewają w Kigali, że sama mówisz o tym, że całkiem niedawno zaczęłaś nazywać siebie aktorką. Kiedy? To oczywiście był w moim życiu przypadek, żeby nie było. Nie, że usiadłam i świadomie o tym zadecydowałam, tylko to było właściwie zaraz po tym, kiedy byliśmy po premierze Papuszy, kiedy Papusza też była takim filmem z dosyć bogatym życiem festiwalowym i kiedy okazywało się, no Krzysztof wtedy już chorował, więc też nie bardzo mógł jeździć. Tych festiwali było sporo. Myśmy dzieliły się z Joanną wyjazdami na festiwale, bo zazwyczaj na festiwale festiwalu jest tak, że bardzo zależy organizatorom i widzom, żeby przyjechał twórca, żeby dało się z nim porozmawiać, żeby o coś dopytać, albo chociaż pobyć trochę razem. I kiedy zaczęłam jeździć po tych festiwalach, no to nagle stał się ten moment, którego wcześniej nie dopuszczałam do głowy. Za mało mnie było w pracy, bo jak robiłam film, to jechałam robić film, zdjęcia się kończyły, ja brałam sobie urlop, zdjęcia się kończyły, ja wracałam za to słynne biurko, a tu była sytuacja, w której w każdym tygodniu nie było mnie czasami 2 dni, czasami 4, czasami coraz mnie dłużej, nie było tak. Mnie tak, czasami mnie nie było i to jeszcze co gorsza, nie było mnie pod telefonem, bo na przykład właśnie zmieniałam strefę czasową i w momencie, kiedy tu wszyscy oczekiwali mojej pomocy, to ja spałam. No i nagle się okazało, że trzeba było podjąć decyzję, więc ja na początku tak nieśmiało pomyślałam sobie, matko kochana, no to co, no to przecież nie mogę tak pracować na pół gwizdka. Nigdy nie traktowałam mojej pracy w agencji jako właśnie taki czegoś z doskoku. Nie da się po prostu. Czyli właściwie w którym roku zakończyłaś definitywnie pracę w agencji? To był 2013 jakoś tak? Czyli raptem 5 lat temu. Tak, mniej więcej, tak 5-6 lat temu, bo to było właśnie po premierze Papuży, kiedy zaczęłam za długo i za dużo znikać. I pomyślałam sobie wtedy, no matko, no może to jest taki moment, a to też się jeszcze nałożyło na taką okoliczność zupełnie niezależną, ale ważną w moim życiu. Moje starsze dziecko skończyło przedszkole, poszło do szkoły podstawowej, a początki w szkole podstawowej są takie, że dzieci idą na 2-3 godziny, na 4 lekcje i miałam świadomość, że jeśli będę pracować tyle, ile pracowałam do tej pory, no to biedne dziecko będzie siedziało po prostu na świetlicy, czekając, aż tata je wybawi. I pomyślałam sobie, że może dobrze się stało, że to tak się właśnie wszystko razem złożyło. Postanowiłam rzucić się na głęboką wodę i pomyślałam, no dobrze, to teraz spróbuję jednak się nie zarzekać, że nie jestem aktorką, spróbuję jednak pracować i żyć grając i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co z tego wynika? I to już jest pytanie o to, co teraz. Przed naszym spotkaniem przez chwilę się zawahałaś, czy na pewno będziesz mogła dzisiaj przyjść w nocy, no bo jutro jakieś zdjęcia próbne, tak? Tak, ale... I trzeba się uczyć po włosku. Można coś ujawnić na ten temat? Niewiele, bo to jest rzecz, do której nie jestem w ogóle upoważniona, żeby o niej opowiadać, ale to jest... drobna rola, natomiast bardzo mi się podobało właśnie to, że mam szansę. Ja jestem człowiekiem, który nie włada językami bardzo biegle, mówię po angielsku, ale to nie jest tak, że jestem poliglotką, więc jak za każdym razem, kiedy mam szansę zagrać w innym języku, to sprawdzam, czy dam radę, więc tym razem poproszono mnie, żebym przygotowała coś po włosku. No, spędziłam nad tym chwilę, mam nadzieję, że jutro się... Ale czy to znaczy, że to jest włoska produkcja, czy to jest polski tak, film? To jest włoska produkcja. Ale tak jak mówię, to nie jest nic wielkiego. No mówię, no nie bardzo nawet mogę, nie jestem upoważniona, żeby o tym opowiadać. Przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas, być może. Jeżeli się nie okaże, że zamiast teraz spać i wypoczywać i żeby mój mózg trenował włoski, to ja siedzę i tutaj opowiadam państwu te wszystkie rzeczy. Natomiast z takich najbliższych planów, to teraz tak najbliżej to czeka mnie premiera teatralna, bo właściwie o tym teatrze nie było okazji za dużo mówić, ale teraz tak, 20 września dajemy premierę. To jest sztuka pod tytułem Nerwica natręctw w reżyserii Artura Barcisia. Śmieszna rzecz, naprawdę śmieszna, fajna, mądra rzecz. Lubię bardzo na razie próby, ale to mnie samą bawi, cieszy i śmieszy. I to jest taki spektakl, który będzie grany dookoła całej Polski, więc będzie okazja, żeby go oglądać. Czeka mnie premiera teraz na festiwalu w Gdyni. No właśnie filmu... o tym też chciałem powiedzieć, bo to już praktycznie za miesiąc. Mm-hmm. No tak szczęśliwy dla ciebie festiwal, bo te dwie wspaniałe nagrody za główne role kobiece. W tym roku już 43. Tak, w tym roku nie mam żadnego takiego filmu, film, który, na który czekamy, bo on będzie miał tam swoją premierę. Tak, to będzie premiera filmu Zabawa, Zabawa w reżyserii Kingi Dębskiej, co jest bardzo zabawne. Myśmy się z Kingą spotkały w pracy po wielu, wielu latach przerwy. No tej historii rzeczywiście nie znałem. Tak, no to myślę, że to nawet nie ma teraz jak jej opowiedzieć, ale bardzo się ucieszyłam, że Kinga zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie. To jest zdecydowanie drugi plan, to jest drobna rola, ale film myślę, że będzie głośny, ważny i nie mam wątpliwości, że dziewczyny, które zagrały główne role, to po prostu stworzyły tam kreację, więc też się sama nie mogę doczekać, żeby zobaczyć. Nie będzie mnie w tym roku na festiwalu w Gdyni właśnie dlatego, bo mamy premierę i to się nakłada. No to właśnie dlatego dzisiaj cię zaprosiłem. Właśnie dlatego, ale też jeszcze chciałam powiedzieć, że w konkursie krótkometrażowym jest film Maćka Buchwalda pod tytułem Szczęście. Tam zagrałam jedną z głównych ról. Bardzo lubię ten film. Kolejny dowód na pracę, no może już nie z takim całym szerokim debiutantem, bo Maciek Buchwald sporo już zrobił filmów, ale to były właśnie ale to ciągle krótkie jeszcze jest, filmy. Ale to ciągle jest jeszcze jego dyplom tak, szkolny, a nie na przykład pierwsza fabuła. Tak, tak, tak. Ale dowód na to, że lubisz pracować z młodymi reżyserami, a oni lubią ciebie zapraszać do tej współpracy. Tak. Jeszcze do końca, jeszcze pod koniec sierpnia pojadę się spotkać z jedną młodą reżyserką ze szkoły filmowej w Gdyni, ale o tym też na razie jeszcze nie będziemy mówić. Może na przykład za rok w Gdyni na festiwalu będzie można zobaczyć to, co zrobimy razem. No i właściwie potem kolejna praca z debiutantką, tym razem nie taką bardzo młodziutką, bo to mówię teraz o Małgorzacie Imielskiej, która jest bardzo doświadczoną dokumentalistką. Zrobiłam mnóstwo fantastycznych filmów, ale debiutuję jako reżyserka fabularna i tam też u niej jestem zdecydowanie drugoplanową postacią. No ale to też jest ciekawa współpraca, na którą czekam. A jeszcze później, czyli już w drugiej połowie grudnia, no wiem, co będzie. Co? No siadasz przy stole i jest cicha noc. Oczywiście. Cicha noc to właściwie jest non-stop. Cicha noc w naszym życiu, bo już nawet nie tylko moim, ale myślę, że może mogę mówić o nas jako o takiej rodzinie cichonocnej. Oczywiście z filmu Piotra Domalewskiego. Tak, trwa nieustająco. Myśmy się właściwie nie rozstali ani na chwilę po skończeniu zdjęć do filmu Cicha noc. Jesteśmy w kontakcie, ciągle się spotykamy. Jak trzeba zrobić wigilię, to zawsze się zastanawiamy właśnie, którą robimy najpierw. Czy naszą cichonocną, czy te wszystkie ważne, ale jednak rodzinne. To są po prostu wyjątkowi ludzie w moim sercu też. No i czekamy również na kolejny, nowy film Piotra Domalewskiego. To jedna również z twoich ostatnich ról. Tutaj, jeżeli chodzi o nowy film Piotra Domalewskiego, to właściwie nie wiem nic. Piotr, wiem, że się szykuje. Znaczy nie, miałam na myśli Cichą noc, że to jedna też z twoich ostatnich ról. Tak. A nowy projekt dopiero w przygotowaniu. Tak, może wiem, że będzie Piotr propozycja. Się przygotowuje, więc właśnie to jest też, kto wie. Natomiast tak, to faktem jest, że Piotr był kolejnym debiutantem, u którego grałam ostatnio. Dziękuję bardzo za tę długą opowieść, właśnie długie spotkanie i długie opowieści, bo opowieści były na wiele różnych tematów. Jutro idziesz na te zdjęcia próbne. Jak wstanę, rozumiem. Tak, oczywiście. No wstanie. Wstanę, no pewnie. Przecież wiemy już, jaki jest twój etos pracy. No nie, teraz już nie mam wyjścia, powiedziałam to publicznie, więc choćby no nie wiadomo, co to wstanę. Trzymamy za słowo, bo nie chcę mieć wyrzutów sumienia, że może przeszła ci koło nosa naprawdę jakaś fajna rola we włoskim filmie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki pod Księżycem była Jowita Budnik. Bardzo wiem, że dziękuję. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Moglibyśmy, bardzo dziękuję, ale teraz już dobranoc Państwu. Teraz już na pewno dobranoc, bo za 5, właściwie za 4,5 minuty godzina druga. Dziękuję bardzo, Jowito. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Z Tobą rozmawiał Ryszard Jaźwiński i zgodnie z zapowiedzią rozmawialiśmy przez chwilę o filmie Jeziorak, w którym zagrałaś policjantkę. No to co? Tym filmem zakończymy? No to tak, próbujmy. Czyli Jackie Brown, Brothers Johnson. I'll hear you. as I say.